Book 2 75 75 75 إبداء الأسباب 1 Аргументирам нещо. Едно. Аргументирам нещо. Едно. لماذا لا تأتي؟ Защо няма да дойдете? Защо няма да дойдете? الطقس سيء جدا. Времето е лошо. Времето е лошо. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Аз няма да дойда, защото времето е лошо. Аз няма да дойда, защото времето е лошо. لماذا لا يأتي? Защо той няма да дойде? Защо той няма да дойде? هو غير مدعو. Той не е поканен. Той не е поканен. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Той няма да дойде, защото не е поканен. Той няма да дойде, защото не е поканен. لماذا أنت لا تأتي? Защо няма да дойдеш? Защо няма да дойдеш? ليس معي وقت. Аз нямам време. Аз нямам време. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Аз няма да дойда, защото нямам време. Аз няма да дойда, защото нямам време. لماذا لا تبقى? Защо не останеш? Защо не останеш? ما زال علي أن أشتغل. Аз трябва да работя още. Аз трябва да работя още. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Аз няма да остана, защото трябва да работя още. Аз няма да остана, защото трябва да работя още. لماذا صرت تريد أن تذهب? Защо си тръгвате вече? Защо си тръгвате вече? أنا تعبان. Аз съм уморен. Аз съм уморена. أنا أذهب لأني تعبان. Аз си тръгвам, защото съм уморен. Аз си тръгвам, защото съм уморен. Уморена. لماذا صرت تريد أن تسافر? Защо заминавате вече? Защо заминавате вече? الوقت صار متأخرا. Вече е късно. Вече е късно. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Заминавам, защото вече е късно. Заминавам, защото вече е късно. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.